Encenem els fogons amb la Teresa. Doncs és hora d'anar fins a la cuina i en aquest cas anar a cuinar postre. Primer, no ho sabem, una cosa que ens espera, que saludem primer la Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Doncs tenim uns postres que poden ser postres o poden ser primer, no? Sí. Una mica de tot. Sí, una mica de tot. Que estàs constipada, reina? Estic encostipada, sí. Ai, senyor. Però ja m'enganxes que n'estic sortint, eh? Perquè divendres estava jo parlant I em pujaven uns d'allò, que no vull ser desagradable, però teneu que era insuportable. Sí, com la d'avui del Cuny, vaja. Oh, sí. Però també, sí. Pobre, estava fònic, estava tot preocupat. Fatal, fatal. No, home, és que, clar, és un problema, perquè estàs aquí parlant, esforçant-te, però, clar, la gent ho nota, no?, que estàs encostipat. Bueno. I mira, encostipat no passa res, però si estàs afònic... Sí, pobre. I és una altra història, sí. Bueno, de petit, perquè amb el que li agrada xerrar també... Clar, això és pel que ens agrada xerrar, i tu també, si un dia et quedes afònica, ho deus passar malament, no? Pots que sigui la veritat, una mica de mal. Veus? No. Ni t'ha passat pel cap, això de quedar-te afònica. No, hi hauria algú que estaria molt content, però no. Algú de casa o de fora? Sí, algú de casa. Estarien contents, no? Bien, per sí. Allò, relaxació, però no ha passat mai. No. Bé, no. Millor, això és que et cuides, no és que fas gàrgares ni res, no? No, és que sóc persona que no ni constipat, toquem fusta, no? No t'has encostipat? No, ni encostipat, ni tos, ni... No, sóc una espècie... Tu què vols dir? Mai o aquest any? No, mai. Que no t'encostipes ni res? Encostipo igual fa, no sé, per dir un número, igual fa 10 anys. No m'ho crec. Sí. Però que no et passes malalta? No. Què em dius? Sí, mira, i com ho fas, això, amb els teus menús aquests? No ho sé. És l'alimentació? No, el que passa és que com que treballo a casa, sí. És com si estigués en un invernadero. Ja, que no canvies mai de temperatura, no? Ah, sempre estic a la mateixa temperatura. Hosti, tu, però tant de temps sense posar-te malalta, o sigui, tu a la feina no has faltat mai, no? No. Molt bé, no? No, és que jo sóc autònoma. Clar. I llavors ja saps l'acudit, no? Ja, que no et pots posar malalta mai. Doncs a mi em passa això. I tant, no? No, però molt bé, tens una sort, no? Sí, pots confiar. Sí, potser igual aquest any agafo un que em moro, però bueno. No, home, no, salut de ferro. Espero que no. Ja ho veig, salut de ferro aquí. I haurem de confiar que alguna cosa hi té a veure també l'alimentació. Els experts ho diuen, eh? Sí, que depèn de l'alimentació també, això de, doncs, estàs més alt o més baix de defenses. Sí, potser sí, però bueno, a casa meva els altres ve escostipen, eh? Sí, no. Ets tu que ets de ferro, no? Això dic, el dia que m'agafarà de cop. Això diuen, no? Sí, diu més, com ho diuen, no? Viu més qui piula que xiula. Clar. Pues a mi em passarà això. Clar. Però bueno. Bueno, doncs esperem que no, toquem fusta. Ah, sí, no, perquè no en tinc pas ganes, no? No, el que haig d'anar a fer allà, ja estic d'aquí. No és agradable, i a més amb això de l'encostipat, que jo estic tot el dia amb el mocador, vaig contaminant a tothom, perquè tothom em diu, aparta't de mi. Però has d'anar a la feina amb una mascareta. Clar, home, tothom, no, ningú vol estar al meu costat, o sigui, em tenen marginada. Vaja, com són, també. Com són, la gent, no? Sí. Total, per no agafar un encostipat. Sí, tot plegat. Dius, a veure, tampoc és per tant, una mica de mocs, i ja està. Ai, bé, no és massa agradable parlar de mocs i d'encostipats quan anem a parlar de menjar. Sí. O sigui, que canviem de tema. Sí. Vinga, va, què fem avui? Ja ho saben els que ens escolten, que és una miqueta una mica de tot. Sí, és una mica de tot, però potser el tema no l'hem triat massa bé. No, avui havíem de parlar, no sé. La política també està bastant fotuda. Sí, o sigui, és que què no està fotut? Sí, és que està tot, no sé. No estem bé. No estem bé. No anem bé. Aquesta és la frase que quantes vegades es deu repetir al llarg del dia, eh? Jo moltíssimes. No anem bé, és allò de no anem bé, així no anem bé. No, és que parles del que parles de les criatures, mare de Déu. De tot. Parles de política, mare de Déu. Parles del temps, mare de Déu. No anem bé. No anem de cap manera. Bueno, hem d'anar bé, eh? Hem de ser optimistes. Sí. Vinga, va. Anem a preparar fogons plats o què fem avui? A veure, avui farem creps. Creps. Però hem de tenir la planxa aquella especial per creps? No, amb una paella normal i corrent podem fer perfectament, eh? Però tu saps que ara es venen, no? Sí, bueno. No, ja. La tens tu. També venen a brins de bison, no? Sí, per vendre venen de tot, no? I Ferraris i totes aquestes coses, igual que tu. Ja. No? Sí. A veure, si voleu comprar o teniu, doncs... A la millor hi ha alguna senyora que ens escolta i diu, mira... Ara la faré servir. Ara la faré servir. Però tenia la morta de riure al compte d'un armari, perquè a les cuines també tenim unes cuines enormes i grans i sempre fem servir les mateixes eines. Sí, bueno, perquè a vegades, segons quin... És allò, és el típic regal, no?, que et fan... Que queda molt maco regalar una planxa d'aquestes de creps, però que clar, primer que no la tindràs allà a mà, perquè com que no la fas servir mai, què has de fer? I llavors al final no l'acabes fent servir mai. No, no te n'en recordes, però la tens allà al racó. Clar, clar. I el dia que neteges els armaris dius, oh, i això. Ara faré creps. Sí. I avui ha arribat el dia que farem creps. Això, avui farem creps, perquè el crep és una cosa que ens dona molt de joc. Sí. Perquè tant la podem fer dolça com salada. Sí. La base és exactament la mateixa. Llavors, el que podem, la combinació que hi podem fer-hi a dintre. Hmm. Hi podem fer des d'un sofregit de ceba i tomàquet amb una carn picada, sí, i posar-lo a dins del crep, enrotllar-lo i passar-hi una miqueta pintat amb bou i posar-hi una miqueta al grill. Ja està. I una mica d'enciam i tenim un sopar. Perquè a més són molt fàcils de fer, no? Sí. El que passa és que suposo que la imaginació té bastant de protagonisme, perquè hi ha aquelles creperies que són concretament que només serveixen els creps, no? Sí. I fan d'això de dolços i de salats, però clar, per ficar-hi dins, tu has d'imaginar tu, no? Sí. Què hi vols posar? Què diem sempre? La imaginació, no? I hem d'aprofitar... La cuina és imaginació. Clar. No és que t'hagis de gastar molts diners en fer plats sofisticats i que... tothom digui, oh, quina cosa. No. La cuina és imaginació i a vegades amb quatre rocades que tens a la nevera, a vegades et surt un plat molt més bo que no pas haver-te d'anar a gastar, i tant, jo què sé, 40 euros a la peixateria. Clar. Bueno, ens posem a les peixateries, que llavors no et trucarà el cuní. Re. Ja m'ho vas dir l'altre dia. Sí, re. Anem per les creps. Doncs va, com les fem? Necessitem... 250 mil·ligrams de llet. Uh-huh. Bueno, això és un got d'aquests que tothom té a casa seva, d'aquests típics de la nocilla. Sí. Ara fent propaganda sense cobrar, però bueno, sí, igual. O un té d'abric d'aquest que posa nata per a cocinar o coses d'aquestes. Sí, d'aquests petitons, una porció. És una mida d'aquestes. Sí. 125 grams de farina. Uh-huh. 50... Si els fem dolços, jo normalment no hi poso ni sal ni sucre, perquè els feia neutres. Ah, la massa, no? Perquè llavors pel que vull. Clar. Dos ous, uh-huh, i dues cullerades de mantega pomada, mantega a temperatura ambient. Ah, val. I allò, perdó, un polsí de sal. Uh-huh. A veure si ara parlant de constipats, em constiparé molt, l'hauràs d'encomanar. Però com te l'haig d'encomanar per la ràdio? Jo... Aquí tothom, és que a mi em fa gràcia, perquè a mi tothom ara em culpa del seu encostipat. Clar. No? Coses més rares s'han dit. Jo no, ara no m'estic encomanant a tothom, Seguim. Vinga. Llavors, amb un bol, i posem, ho posem tot a dins d'un bol, uh-huh, i ho batem tot ben batut. Val. El deixem reposar 10 minuts. Allò que baixa una miqueta, no? Sí, que no faci aquella espuma, perquè ens farà una mica d'espuma. Sí. Llavors agafem una paella d'aquestes antiadherents. Sí. La untem així una miqueta amb mantega. La mateixa que fem servir, per exemple, per les truites, no? Ah, exactament. Val. Sí. Depèn del crep que vulguem fer, gros o petit. Llavors agafem una paella més grossa o més petita. Val. I si volem fer de diverses mides, doncs diverses paelles allà a punt. Uh-huh. Perdó, veus? Sí, el que me l'havies encomanat. Tant de xulejar jo aquí ara, de que no em jo no em poso malalta mai, no em poso malalta mai, mira. Mira. I fixa't tu. Doncs agafem les paelles de diverses mides. Sí. Que podem fer de diverses mides, i si no, poso una que sigui una mida normal, mitjana. Uh-huh. Vale. I llavors agafem, la posem a escalfar la paella, quan la paella vegem així que acostem la mica a la mà, que ja desprenem l'escalforeta. O sigui, que estigui ben calenta, no? I amb un culler... Agafem pasta i la tirem a dins de la paella. Sí. Poqueta, que ha de quedar primet. Val. La crem no ha de ser doble. Ja. No, llavors té massa gust de truita. Però llavors és més complicat, no? No, ha de ser primet i llavors anem anant donant, movent la paella, mm-hmm, perquè la crep quedi a tota la base de la paella. Sí. I ja està. I llavors allà, llavors... A veure, si les fem bé, plamba allò que de les dies soles. Ja, si es reenganxa sí, és un altre problema. Una cullera de fusta, sí, i agafem la punteta i amb els dits mateixos li donem el tomb. Val. Això la primera igual la destrossem, i la segona també, però després ja agafem el ritme i ja està. I suposo que té molt a veure precisament amb com has preparat la paella, no? Si la tens bé o no. Sí. vas anant baixant el foc. S'ha de jugar molt amb el foc, a baixar-lo, que no se'ns cremi. Perquè així de principi ha d'estar fort. Sí, en principi ha d'estar fort. Llavors, quan ja tires la pasta, llavors a baixar-lo. I ja dic, moure la paella, que tota la base de la paella quedi plena de pasta. Val. No massa, eh? Allò que quedi fineta. Val. Llavors, al costat ja tindrem paper d'aquest de cuina. No paper absorbent, eh? Paper per cuinar. Què vols dir? És, no paper absorbent, no, perquè és, quedarà enganxat. Ha de ser paper d'aquest o paper albal. Ah, vols dir... Ah, vale, vale. O sigui, aquell paper que el posem després al forn o on sigui. Sí, sí, paper de cuinar. No paper de cuina. Vale. I llavors els deixem allà. Els deixem allà i els anem posant una sobre l'altra, perquè normalment no s'enganxen, eh? Com un plat, podem fer amb un plat, és igual. Sí, o sigui, després, anar fent pila, no? Sí, una sobre de l'altra. I quan ja les deixem, i quan estan fredes, llavors les podem... Jo les congelo individualment. El paper d'aquest paper film, sí, i agafo i venen posant, no sé, doncs si necessito, si som a casa nostra, normalment som 5, doncs 2 per cada 1. Val. I llavors les congelo. Sí. I llavors el dia que avui, jo què sé, em venen que no tenia previst, doncs de postres, què fem? Doncs agafes les creps aquestes, agafes una marmelada que tinguis a la nevera de taronja o d'albercoc, la que tinguis. Sí. Jo què sé, això ara m'ho estic imaginant. Però això és, ara m'estàs dient per postres, per no? Per postres, sí, ara fem postres. Sí. Agafes la marmelada aquesta i poses una mica de marmelada, llavors hi trenques unes ametlles torrades així ratlladetes per sobre, ho enrotlles, sí, i poses sucre i ho gratines. Perfecte. O cremes. Ja. Home, ja, si tenim el cremador, com de crema catalana, fantàstic, no? Això, si tens el cremador, cremes, i si no, poses el grill. Vale. Dic que això és en postre. Sí. També hi pots fer poma bullida, però llavors ja és més estoneta. Has de fer una, com si fessis una còmpota de poma. Sí. Poma bullida, sense pell, i quan ja està cuitat amb una miqueta de canyella, unes gotetes de llimona i una miqueta de sucre, i quan ja està cuita, l'escorres ben escorreguda, i llavors poses o trossets de poma a la crep o la tritures. Val. I llavors a sobre també sucre i ja està. Molt bo. I si no, doncs llavors la pots fer amb, per plat. A veure, de salat, dona alguna idea per fer crep salada. Per fer crep salada, doncs hi pots posar a dintre, i pots posar des d'abans o un sofregit amb ceba i tomàquet i carn picada, i després la pintes amb ou i la gratines al forn. Hi pots posar, doncs, pots fer una beixamel amb 4 gambetes i una miqueta d'ou dur ratllat. Ui, aquesta jo me la vaig tastar una vegada, sí? Així com amb gambetes i això, i que després li posaven la beixamel, i estava boníssima. Veus? Sí, sí. Em sembla que també hi posaven espàrrecs. És que hi pots posar el que vulguis. Clar, és que això... També pots posar una mica de... Pots fer com si fessis ous farcits. Agafes l'ou, el piques... una miqueta de maionesa, llavors hi pots posar, jo què sé, 4 pinyons, i llavors també ho farceixes amb això. Clar. Llavors ja aquí cada un, tant amb, ja dic, això pot ser amb, tant en fred com calent, també les pots, si és de postre, amb nata, i llavors les enrotlles i per sobre xocolata calenta. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Clar, això es va anant animant. Pots posar crema dintre i un reget de mel per sobre. Fixa't. És a dir, I aquí fins a l'infinit, eh? Sí, aquí, bueno, aquí la imaginació, el poder. No, però està molt bé tenir-ho com a idea per un dia, que allò que no saps què fer, no? Clar. Doncs és una cosa fàcil, i a més que surt bona i dona bon resultat. I a més, el congelador és una de les coses que no ocupa lloc. Clar. Perquè és molt, clar, com que és primet. Molt finet. I a més, vull dir, la gent avui dia no són 10 de família. No, clar. El que més són 4. Sí. No. Llavors pots guardar-ne això buit, no? I dels nens això els agrada molt. Sí. Aquestes coses així, noves, més que no pas... També si és per nens, doncs els hi podem fer una miqueta de beixamel, i com que no els agrada gaire el lluç, doncs llavors piquem el lluç allà, ben picadet... I ja no es nota. Ja no es nota, i llavors els hi fem menjar allò, com si fos, jo què sé, qui sap què. Ja. És que els nens, bueno, els nens i els nens grans, també. Tots els nens mengen, per almenys a casa meva, mengen una miqueta pels ulls. Ja. Bueno, tots ho fem, no? Sí, tots. De fet, tots ho fem, però les dones també són més... més comodones. Ja. No? Quan anem a la cuina. Sí, és diferent. Però sí que hi ha molta gent que menja molt pels ulls, a la que li presentes una mica bé o diferent, ja està. Mm. Ja has guanyat punts, no? Ja està, clar. Ho poses una mica mono i ja està. Tu de seguida ho tens, eh? Tu, tot mono. I quan està tot mono, tu te sentes a la taula. Ah, exacte. Llavors, dius, va, posa'm el plat a mi. I llavors dic, mira que mono. El que estic veient últimament, que no, això de la cuina no... Jo, a veure, jo ja t'ho vaig explicar. Mm. Que la meva intenció és bona. Però és que jo hi poso més intenció a l'hora de menjar que a l'hora de cuinar. Hi poso més, o sigui, no... Ara molta sopa de frígola. Com? Molta sopa de frígola, que estàs constipada. Sí, així em passarà? Clar. Vaig de fer vaps. Allò que et poses a... Bafos no, te l'has de beure. Ah, val, val. Vols fer bafos més aviat d'eucalipto. Clar. Els bafos més aviat d'eucalipto, no? Sí. La sopa de frígola va molt bé perquè... Ja està bona? Sí. No n'has menjat mai? No. No has menjat mai sopa de frígola? No. Què dius? T'ho juro. M'estic esverant sola. Doncs mira, esverat. No has menjat mai sopes de frigola? Que no. Senyores i senyors. No n'hem menjat mai, sopa de frigola. Això és de jutjat de guàrdia. Mira, què vols dir? I per això m'encostipo? Clar. Per què m'encostipo? Per això. Clar, perquè no... Perquè no menjo sopa de frigola. Bé, però avui al vespre arribes a casa teva. Sí. Ara farem la recepta de les sopes de frigola. Perquè... Vinga. Segurament, si no has menjat, no saps com es fa. No, clar. No. Evidentment. Clar. Però agafes un bol. Sí. I poses aigua. Sí. I quan l'aigua bull, hi poses sal. Sí. Tastes que estigui bé de sal. I si està bé de sal, llavors agafes un brot de frígola. Molt o poc? Jo n'hi poso bastant perquè m'agrada. Val. Això depèn si vols més gust o menys. Sí, que tingui gust de frígola. Sí. I llavors el poses a dins, el remet aquest, i el deixes que bulli. I ho tastes. I ja està. Vull dir, clar, tu hauràs de tastar, per jo quan veig el color, perquè no m'agrada que quedi massa fosc. Ah. Però bueno, si queda fosc és igual, és bo igual, eh? O sigui, va agafant més color, sí. I llavors es tasta, ja quan en tens prou, treus el remet, no? No, bueno, treus el remet, o ja, mentre això bull, agafes un plat, sí. Fondo, i fas unes llesquetes d'aquell pa sec que no sabem què fer, sí. I les fas ben finetes, o a trossos, és igual. Però per posar-les a la sopa. Per posar. I llavors es poses aquells plats, aquell pa al plat. I tires un reget d'oli, ja. Agafes l'aigua de la sopa de frigola i mentre es bull ho tires a dins el pa. Ja està. Amb un colador, passant per un colador, perquè si no t'agrada trobar brossetes... Ah, que potser... És molt fina, també. Llavors no li agrada trobar brossetes. I si ja li vols donar un toc de més primer plat, de més que t'atipi més... Sí. Llavors, quan ja tens el pa amb el reget d'oli, hi tires un ou. Ah. Cru. Però sense fer res. Sense fer res. Però llavors, pa o a la sopa? Al pa. Al pa. Sí. I llavors agafes la sopa aquella, l'aigua de la sopa de frígola, de la frígola, sí. I ho tires a dins del plat. I l'ou queda com... Com escalfat. Sí, com un ou potser, no tant, però bueno, bastant. I és molt bo. Val. Doncs m'ho apunto i a veure si em recupero. Doncs això ho has de fer. Ho faré. És que, senyor, que el jovent d'avui dia no anem no bé. No fem res. No anem bé. Veus com no ja anem bé? Ja havies de dir la frase. No anem bé. Ja no anem bé. No anem bé. I per quan et pica el cor? Avui fem, a més de cuina, fem... Allò de la recepta de... La recepta de l'abuela. De naturopatia, no? De l'abuela. Per cuidar-nos. Clar. A veure, va, quan em pica el coll, què faig? Quan et pica el coll, que tens aquella tos. Això també va bé pels nens. Sí. Que tens aquella tos, que t'escanyes i no hi ha manera. Sí. A part de que, vull dir, si és tos de... Bueno, és igual. A veure com ho dius tu. A veure què vas a dir. No, ara anava a dir... No, a veure, hi ha tos de diferents classes. Sí. Ara parlem de la tos de carregada i de constipat i de virus. Sí. Aquest fas... Bueno, jo, la meva padrina, això ho feia amb segon. Amb què? Segon, tu no saps el que és. Sabon? Segon. Ah, segon. El segon és com unes serradures molt fines. Sí. Però molt fines, molt fines. I la meva padrina sempre ho feia amb allò. Ah. Però, clar, això ja no existeix. Vale, o sigui, digue'm una cosa més pràctica. Llavors jo ho feia amb farina de galeta. Sí. Jo ho feia amb farina de galeta. Agafo la farina de galeta, la poso en una paella i tiro vinagre. I ho remeno tot ben remenat, que quedi empapat. Sí. No que, que quedi líquid, eh? Perquè si no fotràs, en perdó, un merder al llit que, bueno... Ja, val. Eh? O sigui, que quedi ben, ben xof-xof. Que quedi, però no que, que ragi. Que quedi empapadet, però que no ragi. Val. Si no tenim farina de galeta, també ho podem fer amb pa sec. Val. Però, bueno, ja és més... Hem d'agafar la picadora i en aquelles hores de la nit la veïna... Ja és més liu, sí. Llavors agafes una mitja o un mitjó i ho poses a dintre. Sí. Ho poses a dintre i allò calentonet, si està molt calent, embolica-ho amb una tovalloleta. Sí. Una tovallola d'aquestes petitones. I t'ho poses al coll. Què dius? I va de bé. Ah, sí? Sí. Mira. Sí, sí. Però amb el vinagre i tot això? El vinagre. I llavors quan es refreda... Si torna a agafar la tos, llavors jo ho posava al microones. Perquè es torni a escalfar. Perquè es torni a escalfar una mica. Fixa't. Bueno, quan els nens eren petits, ho tornaves a posar a la paella, ho tornaves a escalfar... Clar. Perquè, clar, jo no soc de l'època del microones. El microones ha vingut després. Però, ja, però llavors funciona. Però ara ho poso al microones. Sí, a vegades tenen... Això que són grans, a vegades li dic... Ah, és que com els cuides, com els cuides. I dic, fes-los al mitjó. I el mitjó al coll, no? Sí. Perquè l'altre dia això... Sí. Estaven parlant... Ara parlaré d'una altra emissora, però és igual, no direm l'emissora. Digues una emissora. No, no, és igual, tampoc no ens paguen. Val. I estaven dient de receptes així, de la padrina, com ara estem parlant, no? Sí. I jo els hi vaig enviar un mail, i els hi vaig posar això de la mitja aquesta. Hm. I va sortir un graciós i diu... Ah, em pensava que es tenia que empassar. I perquè no em va donar temps de trucar-lo, però vaig estar a punt de trucar i dir, seràs burro. Allò de, bona és la Teresa, perquè a sobre li falta temps per trucar, no? I jo no tinc cap de problema. Clar. Juro que vaig estar a punt, però vaig pensar, ara estic muntant un pollo, tampoc no és plan. O sigui, que soluciones. No, no, aquests remeis m'han agradat. No, no, això de veritat, eh? La gent que ens escolteu i teniu nens petits... Que tinguin tos i això. Que tinguin tos, aquella tos que s'escanyen, pobret. Sí. Doncs pues això va de conya. Val. De veritat, eh? Molt bé. Ara, si és un nen petit, vigileu que no es cremi, perquè, clar, allò que l'entoqui el coll, doncs els nens són molt, molt finets. No, el que deies, posem sí. una tovalloleta, no? Sí, això m'ho poso jo i no passa res. Però els nens, vull dir, hem de vigilar una miqueta que no els cremem. Clar. Pues llavors jo els embolicava amb una tovallola d'aquestes petitones. Abans en deien una tovallola de bidet. Sí. T'ho anava a dir jo ara. Aquelles petitones. Sí, però ara com que això ja no existeix, clar, ja diran, què diu aquesta dona? Sí. Clar, amb les coses que dius es nota l'edat, diu. Aquesta dona ja és l'edat. Home, que encara n'hi han, que encara n'hi han de bidets. Sí, però no els fan servir. Ja no els fabriquen. Ja no. Ara ja les cases noves ja no els posen. Ja. Ja estem en una altra època. Embolicant amb una tovallola i els posem allò. I allò que et deia abans de la tos, que sí, això hi ha molta gent que fa riure, però no és de riure, vull dir, hi ha tos de constipat, sí, i hi ha nens petits, sobretot petits, que tenen tos, però no estan constipats. I això se'n diu tos de cucs. Tos de? Cucs. De cucs? Pico el coll, cucs sí, el cul. No ho havia sentit mai, això. Jo no n'he tingut, això. Mare Déu, estem parlant de cuina i estem dient de tot. Com estem? Com però, estem bueno, avui? És cultura culinària, jo dic. Culinària de tot. Oh, senyor. Bueno, no sé si ens dona temps de fer les postres que tenies preparades. Costa molt o no? És llarg de fer? Per aquesta tos que t'he dit ara, que hem rigut, sí, el millor que va és una ceba a la tauleta de nit. Això sí que ho he fet. Vale. Això sí. Però si és tos de constipat, aquella ceba... No serveix de res? De res. Ah. Llavors hem de posar el mitjó. Has d'anar amb el mitjó o la mitja. Val. Val. Farem un llibre. Sí. Amb mandarines amb caramel. A veure, va. O no ens dona temps. Vinga, rapidet. Rapidet, avui sempre ja t'he corregit. Mira, posem 250 grams de sucre. Sí. I la mateixa quantitat, una miqueta menys. Posem-hi 250, 100 d'aigua. Val. I fem un caramel. Amb això, no. No. No? No. No, borrem. Borrem. Borrem-ho. No, perquè ara imagina, clar, que hem parlat de totes coses, ara et donava una altra recepta, no. No, no. No, no, no, no, no. Això borrem-ho. Va. Necessitem els 250 grams de sucre i el desfem a la paella. Sí, sense aigua ni res. Sense aigua ni res. Unes gotetes de llimona. Sí. i una miqueta de mantega. Val. Allò, una boleta, la mida d'una avellana o d'una ametlla. Val. I quan ja estigui aquest sucre líquid, llavors ja prèviament haurem agafat la mandarina, l'haurem pelat i sí? haurem fet els grills de la mandarina. Val, que quedin ben nets, no? Sí, que quedin nets. I llavors aquests grills els passem per aquest caramel. Hmm. Si tenim aquests bastonets de pinxos, sí, en cada palet hi posem, el clavem allà ja. Oh, que bo. Eh? I així queda... Queda com un caramel. Clar. I pels nens mengen fruita. Clar. El caramel, que tampoc no... Una mica de sucre. No farà de càries, eh? Perquè sí. Això, perquè avui dia la gent som una mica exigerats. No, home, i és que a més, diuen que, a veure, que si ho fas a casa, una mica de dolç no passa res. La qüestió és que si tu compressis de fora, que ja posen més additius i coses més industrials, és diferent. Mm. O sigui, a casa tot és bo. Fet a casa és bo. Clar, tot és bo. El que passa que a casa el que fem és variació. Mm. Llavors amb la variació no hi ha res dolent. Clar. Tots els excessos de les coses, totes són dolents. I cada dia menges bledes, al final... Acabaràs de bledes sí, fins al monyo. No, i t'agafarà un còlic. Clar. I tanta bleda i tanta verdura. I hem de... Perdó, hem de fer una miqueta de tot. Llavors si fem aquest sucre caramelitzat amb això, les nens menjaran mandarina, és una manera diferent de menjar-la. Queda molt cruixent, perquè el sucre, quan es refreda, queda cruixent. Mm. I llavors la mandarina de dins queda molt bo. Val. Eh? O sigui, i a més, com dèiem, en posem en, tots en un palet d'aquests dels pinxos. Mm. I llavors, tot... quan has de donar-los un xupa-xup, dius, mira què he fet avui. Mira per on anar. Clar. Molt bé. Fantàstic. Mm. M'ha agradat. Avui tots els plats m'han agradat. Avui t'ha agradat tot. Sí. Mm. Bueno, el del mitjó ho haig de provar. Del mitjó ja veuràs com va molt bé. De moment no tinc tos, és només encostipat. O sigui que avui a la nit faré allò de la sopa de farigola, però no li posaré ou perquè sigui més lleugera. Sí, no, cal. No cal. Jo a vegades ho faig sense pa, eh? Jo amb el meu home li faig la sopa de farigola amb pa, sí. I jo em faig un bol de líquid sol, o sigui, de la infusió sola. I què, t'agrada? A mi m'encanta. A més allò molt neteja molt, és bastant, no sé... Mira, és cada un té cada casa, no?, de les seves i costums. I tant, no en mengem cada dia, perquè a més rebaixa molt la frigola. El que rebaixa? Fa baixar la pressió. Ah, sí? Sí. I llavors, clar, rebaixa molt. Ah. I tampoc és qüestió de menjar-ne cada dia. Ja, ja, ja. Però, bueno, un cop de quan tens pa sec, sobretot a l'hivern, dius, va, doncs avui a sopar farem una sopa de frigola. A darrere, aquell pa sec el torres, el passes amb all... I tomàquet i sal i oli i una botifarra crua a la planxa. I ja ho tenim. Sopes com una reina. Molt bé. Avui ha rendit això, eh? Avui? Bueno, quantes receptes hem fet? No ho sé. No ho sé, moltíssimes. Hem començat amb els creps i dels creps, mira, ens hem liat, com sempre. Com sempre ens liem. El cuní que s'ho apunti, això del mitjó cap a la fonia, perquè també li farem. Si no, ja li farem arribar, no? Un mitjonet preparat. Un mitjó preparat. Oh, no, imagina't, avui que ho ha fet allà al Liceu, que li arribi un... Eh? Allò, quina mala impressió, no? Que és de segur amb un mitjó. Imagina't. Em bueno. Vull que te'n val perquè no se li refredi. Sí, no. Som més fins, som més fins que això, eh? No. Clar que no. Nosaltres tenim molt de glamour. Encara que a vegades no ho sembli. Encara que parlem de mocs i aquestes coses, és igual. Cuina barrejada tot avui. Sí. Tot. Bé, doncs Teresa, com sempre, moltes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve. Molt bé. Que vagi bé. Adéu.